Szia! Na, szia, de szerintem nem mesél, hogy vagy, mint hogy mit csinálsz. Jó vagyok. Hát pedig itt az ágyban jön a jó levegő. Épp azt akarom, hogy Csak legalább egy kicsit épp az hűvös esőt nem hallom, hogy esik. Az nem esik, igen. Ha azt nem hallhatod, anyám, az nem esik. De most legalább egy kicsit lehűt. Az is azt mondta, hogy ezt a felére ide ér az eső. Hát, ha még idejé. Még ha itt szakál idején, az is nagyon jó volna, nem? Hát. Nem is akartam. De mit csinálsz? Én most nézem ezt a filmet. Hogy tetszett ezt a film? Jó volt csak. Nagyon hamar vége lett. Amikor egy kicsit érdekessel volt, mi? Ha, olyan gyorsan vége van. Mikor meg mi a csoda van, akkor meg olyan unalmas, mi? Hát. De most meg egy-kettő. Na, jó van. Ez ilyen dolog. Szegény Jemini néninek nem aggálja a fia, hogy meg férhez menjen, mi? Mikor tudod rá, hogy milyen rossz lát egyedül neki? Azok kint vannak, mit tudom én, hun Amerikában, vagy hogy mondta, vagy hun voltak, ugye? Ausztráliában. Vagy Ausztráliában, azt akkor még se engedi. Valamit kell nézzünk, mondd anya. Hát igen. És akkor, ha nem nézünk, akkor mi volna? Mondjál még valamit. Mondjam. Hétek. Egyenes beszéd. ATV hír. Az nekem nincsen. Hírek. Most azt nézem, hogy a Dunán lesznek a Vinettu, vagy olyan indiános. Vinettu. Mit le? Szerda 20 óra 55 perckor, hónap. Vinettu első része lesz, hónap, 20 óra 55 perckor, vagy 25 perckor, nem is tudom, most mondta. Aha. Apa szerette más kezeket az indiános filmeket, nem? De. Hát, most éppen most is adta. Hát én is gondolkoztam, hogy vannak itt káposztapalántáim, hogy kimenjek el palántáim, hogy hónapra milyen idő lesz. Szerintem milyen hát, lesz? Nem nagy, hogy hívják ott hónapra mától, akkor nem vagy esik, vagy nem. Újra 36-7 fok lesz. Akkor hagyjam még egy kicsit ott, ahol vannak, ugye? Aha. Hát, ha jövő héten jön valami hívösebb, jó van, külön egy-két-három nap, ami nem 30-on fölül van. Aha. Akkor... Szombatra, szárnapra megint mond valami lehűlés, aztán jobban, hogy hívják eső, de van kilátás. Hát akkor majd csak akkor a jövő az után való gondolom, hogy nem, szombat, vasárnap után, ami jön hét, akkor csak jó lenne elpalántálnom, hogy hát, ha lenne belőle valami. Ki tudja itt is milyen árak lesznek, ha ilyen így marad az idő, mondja mindennek. Hát... Na, valami égbeszejtő dolgok ezek, amik vannak most. Hát ezt mondtam, hogy mikor változik már jobb. Ja, mikor egy kicsit hűvösebb volna, meg egy kis eső volna, mi? Nem hát. Pedig csak ez a nyavajás meleg, meleg, meleg, meleg, meleg. Ez a szél. Meg a szél. Hát, meg ez a nagy meleg mindig, ami van. Hát, igen. Nem akármi ez a nagy meleg se azért. Hát. Én még majd mindjárt még megyek ki, összekötöm a gladiolákat. Akkor gondolod, hogy holnap te se takarítasz még, ugye? Nem. Vagy takarítasz? Nem. Nem, jó vanna. Nem vagyok én még süket. Csak gyagya. Hát de nem... Süket nem, csak értetlen. Értetlen, gyagyuka. Tudod? Én tudom. Nem, és szépen mondja értelmesen a dolgokat, és ő nem akarod fogni. Dehogy nem, nem vagyok én olyan. Hát nem akarod. Mindig más, hogy hívják, hogy tökocskodsz. Jó van, na. Jó van, na. Na, ne legyél rám mindig nagyon mérges, na. Jó van akkor, hogyha nem akarsz, akkor meg van értve, hogy akkor... Na, mi a csodálkó? Hónap beszélsz a vécóba, és akkor utána majd megmondod, nem? Persze, persze, akkor eldöntjük, hogy, hogy mi legyen, hogy legyen. Hát. Majd vécó megmondja, hogy jönnek, nem így jönnek, van. Mi lesz, így hogy van. Lesz, és akkor. Így van. Jó, akkor. Jó, akkor leteszem azt, akkor majd. Mi a csoda? Jó vagytok, rendben vagytok, minden jó. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Majd hónap megyek, mert elég sok gladiolát leszettem. akkor lesz, hogy csütörtökön nem megyek, az jó. Jó lesz, jó, úgy? Majd meglátszok, hogy mit mond a retro, viszont feldöntjük, hogy hogy lesz minket. Uh-huh. Jó. Jó? Aha. Mert hogy még, tudod, annyira körülnék, a hónap nem kéne menni már ülni. Ez az esség, és szakadna az es. Jaj, de jó volna. Hidd el, hogy nem haragulnák meg. Elhiszem. Egyáltalán. Hát. Álmodozok, mondd anyám. Hát, álmodozni még nem tiltam még senki se. Uh-huh. Amikor se hívott fel, egész nap képzeld el. Na jó van, mit csináljuk? Ez van. Lehet, hogy elvitt, tehát az ott dolgozik. A visszamentárdok, hát igen, 10 óráig nem dolgozik, azt mondta az Ani. De hát, látod, nem olyan nagyon vészes anya. Biztos azt mondja hát, majd, hogy mi nem volt anyám képes te főhívni engemet? Majd abban én biztos nem. De mindig abban szokott inni. Én nem vagyok képes te főhívni. Hogyha mindig hívod, az a baja. Ha nem hívod, az a baja. Hát úgyhogy most neki nagyon furcsa politikája van. Na, nehéz rajta elmenni is, mi? Hát. Na mindegy, ez nem. Más úgyse bírok. És akkor így is hallgatom, amit rám mér, az kész. Ügybe van fejezve. Na jó, leteszem, akkor tudom, hogy jó vagytok, rendben vagyunk. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Na, szédesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia. Jó éjszakát, az ugye jó. Jó éjszakát. Szia, szia.